Sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatay. kaya pang itago ang nararamdaman sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayaka. Di ko na kaya pang ilihin na sasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka, di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapangyarihan sa bawat araw ay aking mahahakan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo. Tindatan na ang pangarap. Nais kong makamtan sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatayan. Ako'y umaasang muli kang magkain. Ikaw ang patutuhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang harap ng puso. Ikaw mula noon, bukas at kailanman. Ikaw at ako sa mga bibi at ang langit sa gabi ang sumasalamin. Mayroong lungkot at pananabil kung wala kay kulang mga bituin. Aasa ako sa balik ang gaya aking mithi sa pinatay hanggang sa muli pagkikita. Sasabihin mahal kita. Ikaw pa rin ang harap ng puso. Ikaw ngunit alam ko hindi mo kaya. plano ng pag-ibig ko. Kung may kahati sa puso mo, naninikip ang dibdib ko. Hindi na ako makahinga, hindi ko kayang may kaagaw sa'yo. Ako na lang ang lalayo. Isa lang ang puso mo, isa lang ang piliin mo. Kung di mo kayang iwanan siya, ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang lalayo. Ako na lang ang susuko. Paano nang pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo? Naninikip ang dibdib ko. Masagin ang iyong bibig. Buhok na mahaba, iniingat-ingatan ko. Noong isang linggo'y pinaputulan ko ito. Marahil ay pagod lamang ang iyong isipan, at di mo napansin at hindi tinutulan. Huwag kang panangga sa hangin. Pag ikaw ay dumalaw, ito ay katukin. Kahit mahina pa, ito'y aking sasagutin. Kainis ng silid, walang nagkakalat. Medyas at sigarilyo'y walang naghahanap. Sanggol na nasanay, akala ay ama, ngayon'y natutulog ito kahit nag-iisa. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak. Hindi magtaramdam kahit nagkapata. Pag-ibig na so. saan ka man, larawan mo'y natatandaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana'y kapiling ka sa pina. Ano pang nakita ng puso kong ito sa'yo? Thank you. iyong sinta, ngunit siya ay kaibigan lang pala. Sabik ang puso ko na malaman ang pag-ibig mo, labis kong inaasam. Baka sa puso mo ako'y kaibigan lang, sana'y hindi pagkat magdaramdam. Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala, napawi ang aking pangangamba. Aking nadarama ngayon'y pag-asa na, pagkat siya ay kaibigan lang pala. Siya ay kaibigan lang pala. sa wari ko'y lumipas na ang kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon'y babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamonin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Bago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Hugis ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking to pagkatuloy pa rin ang buhay ko. Nandito ako dahil sa'yo. Kung kakayanin ko hindi kita kasama sa aking palipad, ikaw ang hanging nagdala sa akin sa mga bituin. Pangarap ko ay ang pangarap mo iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng kung lahat naburang mga pag-aalinlangan ko dahil sa'yo. Pinakita mo sa'kin mga kaya kong gawin at huwag matakot tabutin at liparin itong pangarap ko. Ay ang pangarap mo iaalay sa ang pangarap ko. natupad na ang lahat ng pangarap ko. Pangarap mo. Malaman mo kung gaano ko ikaw ka. malulungkot at nakikinig sa aking radyo. Salamat at ikaw ay napakinggan ko. Nawawala ang problema ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inaangal ko, ikaw talaga ang idol ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inahangal ko, ikaw talaga ang idol ko. Ikaw talaga ang idol ko. Ikaw talaga ang idol ko. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.